בעזרת השם מתברך ספר לקוטי הלכות אור החיים, כרך ג' הלכות שבת הלכה ב'. על פי המאמר וביום הביקורים של רבי יהודה אינדו המשתאי, עיין שם כל המאמר היטב. והנה על פי הנאמר שם מובן היטב טעם איסור למתת מלאכות בשבת. כי בשבת הוא התגלות שורש הרצון, מצח הרצון, שנתגלה בשבת במנחה. שאז הייתה הסתלקות משה. ומאחר שאז נתגלה הרצון, מזה נעשה יראה. וזה בחינת יראה שבת, כי בשבת נעשה יראה על ידי התגלות הרצון כנ"ל. ועל ידי היראה נשפח חסד. ואז אין צריכים לעשות שום מלאכה, כי נתקיים העולם בחסדו. ועל כן אסור לעשות שום מלאכה בשבת, כי פוגם בכבוד שבת, שאז נשפח חסד גדול ונתקיים העולם בלי טעות הדלתת הכלל. נמצא כמו שבחידוש העולם בעת שברא השם יתברך את העולם ברא בששת ימי המעשה וביום השביעי שבת ונח, כמו כן עתה בקיום העולם אנו עושים מלאכות בששת ימי המעשה שהוא בחינת התארות הדלתתא קיום העולם, ובשבת אסור לנו לעשות מלאכה כי אז נשפה חסד ואין צריכים להתארות הדלתתא כלל בשביל קיום העולם, כי נתקיים העולם בחסדו. ועל כן חייב לאכול שלוש סעודות בשבת, כי אלו השלוש סעודות הם כנגד השלושה ימים טובים שהם בחינת התגלות הרצון כמו שמבואר שם. כי איתה ששלוש סעודות של שבת הם כנגד שלושה אבות, וכן שלושה ימים טובים הם גם כן כנגד שלושה אבות אברהם יצחק ויעקב. כי כל הימים טובים מקבלים משבת, ובשביל זה נקרא שבת תחילה למקראי קודש. כי שבת הוא ראש והתחלה לכל המקראי קודש שכולם מקבלים משבת. כי הימים טובים הם בחינת התגלות הרצון כמבואר שם, ושבת הוא בחינת רצון שברצונות, שורש הרצון ששם מקשרים כל הרצונות, כמו שמבואר שם. נמצא שכל הימים טובים שהם בחינת מקרא הקודש, מחמת שהם קוראים את הרצון, הם מקבלים משבת שהוא בחינת שורש הרצון כנ"ל. וזהו שנקרא שבת תחילה למקרא הקודש, למקרא הקודש דייקה. כי הימים טובים נקראים מקראי קודש על ידי שהם קוראים את הרצון כמו שמבואר שם. בשבת הוא תחילה למקראי קודש כי התגלות הרצון, שזה בחינת מקרא קודש, הם צריכים לקבל כוח משבת שהוא שורש הרצון כנ"ל. נמצא שכל השלושה ימים טובים מקבלים משבת, ועל כן גם בשבת עצמו מקיימים שלוש סעודות כנגד שלושה ימים טובים הנ"ל. כי שלוש סעודות של שבת הם בחינת התגלות הרצון, כי שלוש סעודות הם נלמדים מפסוק אכלו היום וכול הנאמר במן. נמצא שאכילת שבת הוא זכר למן, שמשם אנו למדין השלוש סעודות. וכמבואר בשולחן ערוך שראוי לעשות בסעודות שבת זכר למן, כגון לאכול מוליאטה, וכן הפת בין שני מפות כמו המן. נמצא, כשאנו אוכלים בשבת אנו מעידין שאכלו ישראל את המן שהיה באותות נוראות שירד בששת ימים, ובשבת לא ירד. ועל כן על ידי אכילת שבת נתגלה הרצון שהכל ברצונו ידבח. כי עיקר קדושת שבת הוא אכילה של שבת כמובא בדבר רבנו נאו יאיר. ושבת הוא התגלות הרצון כנ"ל, כי שבת מורה על חידוש העולם שהשם ידבח ברא את העולם כרצונו כמובא. נמצא שעל ידי אכילת שבת שזו עיקר כבוד שבת, כי על ידי ביטול מלאכה לבד אין ניכר כבוד שבת כל כך על ידי שב ואל תעשה. רק על ידי כבוד שבת, דהיינו שלוש סעודות של שבת, בזה נתגלה כבוד קדושת שבת, שהוא מורה על חידוש העולם, כי הוא זכר למן שהיה באותות נוראות. נמצא שנתגלה בזה הרצון שהכל ברצונו ידבח. כי הוא ידבח חידש העולם ברצונו, ועושה בה כרצונו כנ"ל. ועל כן הם שלוש סעודות כנגד שלושה ימים טובים, שהם התגלו את הרצון שכולם מקבלים משבת כנ"ל.